zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żadna przyczyna pożaru na budowie wieżowca w stolicy nie jest wykluczona. Śledczy czekają teraz na opinie specjalistów. Wystartowało internetowe archiwum z dokumentami pochodzącymi nawet z XIII wieku. Są tam m.in. listy Mickiewicza czy Norwida. Na koniec sprawdzimy, jak poprawnie oddychać. Nie jest wykluczona żadna przyczyna pożaru na budowie wieżowca The Warsaw Hub. Śledczy czekają na opinię biegłego, a także na dokumenty dotyczące tego, kto mógł być na budowie i jak inwestycja była chroniona. Wczoraj późnym wieczorem na ostatnich piętrach budynku wybuchł pożar. Został ugaszony po 6-godzinnej akcji strażaków. Nikomu nic się nie stało. Budynek sprawdził nadzór budowlany. O szczegółach powiedział Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Dopiero w momencie, kiedy ustaliliśmy, że można bezpiecznie wejść na ten teren, tam zarówno policyjni śledczy, jak i osoby z nadzoru budowlanego, które przede wszystkim udzieliły nam informacji, czy można tam w sposób bezpieczny pracować. Te informacje, które do nas spłynęły, wskazują na to, że konstrukcja budynku pozwoli na kontynuowanie prac. Tym niemniej sam inwestor te roboty na ten moment wstrzymał. On deklaruje, że jego ludzie pojawią się tam najwcześniej w poniedziałek. Podczas pożaru paliły się zewnętrzne instalacje, w tym rusztowanie oraz siatki zabezpieczające. Ulicami Warszawy idzie Parada Równości. Przed godziną ruszyła sprzed Pałacu Kultury i Nauki i idzie ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Wareńskiego, Aleją Armii Ludowej, Aleją Niepodległości, ulicą Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi i ma się zakończyć także przed Pałacem. Parada po raz pierwszy przeszła ulicami Warszawy w 2001 roku. Organizatorzy upominają się o ochronę przed dyskryminacją i wykluczeniem, o wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, a także małżeństw i związków partnerskich dla wszystkich. Dwoje pasażerów poszkodowanych po wypadku miejskiego autobusu w centrum Sosnowca na Śląsku. Nie wiadomo jeszcze dlaczego pojazd uderzył w zaparkowany samochód dostawczy. Poszkodowani 17-letnia dziewczyna i dorosły mężczyzna trafili do szpitala na badania. Do wypadku doszło na ulicy 3 Maja. Nie ma tam już problemów z przejazdem. A teraz o bezcennych dokumentach, które można oglądać w serwisie Szukaj Archiwów. Serwis szukaj w archiwach.gov.pl. Otwarto z okazji obchodów 12. Międzynarodowego Dnia Archiwów i w stulecie utworzenia sieci archiwów państwowych. Są w nim unikatowe źródła historyczne, datowane od XIII wieku po czasy współczesne. Dotyczące zarówno i historii międzynarodowej, i historii polskiej, i historii regionalnej. Z okazji tego dnia, Międzynarodowego Dnia Archiwów i z okazji odsłony tej nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach zdigitalizowaliśmy te najstarsze dokumenty z XIII wieku i dużo takich cymeli będzie można na tym serwisie znaleźć, na przykład akt Unii Lubelskiej, akt Konfederacji Warszawskiej. Będzie można zobaczyć dokumenty, które pozyskaliśmy z Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie, listy naszych wieszczów narodowych Norwida, Mickiewicza. To naczelny dyrektor archiwów państwowych Paweł Pietrzyk. Większość dokumentów można pobierać, a ich jakość pozwala na ponowne wykorzystanie. Serwis jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich użytkowników. A powtórzmy, można go znaleźć pod adresem szukajwarchiwach.gov.pl. Jak poprawnie oddychać? Tego uczono dzisiaj w Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Tym samym ustanowiono rekord Polski w największej lekcji oddychania. Było na niej 220 osób. Specjaliści pokazywali prawidłowy tor oddychania, zwracali uwagę na właściwy wdech i wydech i wyjaśniali, do czego służy przepona. Człowiek zatraca umiejętność prawidłowego oddychania po 4 latach od urodzenia, zwraca uwagę Monika Gąsiorowska-Duszyńska z centrum. Jesteśmy notorycznie niedotlenieni i taki długotrwały głód tlenowy, niedotlenienie jest przyczyną bardzo wielu schorzeń. Wszystkich układów tak naprawdę krwionośnego, pokarmowego, poprzez notoryczne zmęczenie, migreny, bóle głowy. My wszystko zwalamy na sen, na stres, a tak naprawdę należałoby najpierw zacząć prawidłowo oddychać. Na mój znak ćwiczymy. Raz. Pokazujemy do góry. Tak jest, super, proszę Państwa. O to chodziło. Wypuszczamy powietrze. Czy Pani miała wcześniej świadomość, że Pani nie potrafi oddychać? Takiej świadomości nie miałam. Dzisiaj dopiero dowiedziałam się. I jest jakaś różnica? No jest, tak. Miałem wrażenie, że potrafię oddychać. Ale dzisiaj, po tym co zobaczyłem, muszę sprawdzić. A w przyszłym roku organizatorzy będą chcieli pobić ustanowiony dzisiaj rekord. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

specjalnym, ale wcześniej pierwsze dziś wspomnienie z tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej, wspomnienie muzyczne, bo był przez chwilę z nami Janusz Majewski i prezentował w Tarnowskim Amfiteatrze swój film Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Słynny standard, tym razem w wykonaniu Soni Bohosiewicz, Natalii Rybickiej, Wiktora Zborowskiego i Macieja Sztura. No nic dziwnego, bo to piosenka z filmu gościa tegorocznej nagrody, Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Janusza Majewskiego, Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Ja już witam mojego specjalnego gościa, właściwie od kilku chwil dopiero w Tarnowie, Krzysztof Zanos jest z nami. Dzień dobry. Miło mi być z Państwem. Dzień dobry, właściwie mógłbym powiedzieć niezmordowany Krzysztof Zanos i przed chwilą usłyszałem, że pan niemalże prosto z Paryża, tak? Nie, nawet prosto z Paryża. Wyjeżdżam z lodowatego Paryża. Lodowaty Paryż. I to nie wczoraj zwykłe. Straszliwe burze i też zimno potwornie. No, ale z drugiej strony obowiązki wołają, trzeba było pojechać i wrócić. No i jestem dzisiaj w tym Tarnowie, gdzie wspominam ileś lat temu, kiedy tutaj dostałem nagrodę i zawsze miałem taką taką, jakąś miłe wspomnienie tego, że tu klub filmowy, że tu są jacyś widzowie, którzy się czymś interesują, że tu można o czymś poważniej porozmawiać. Bardzo się interesują kinem, mogę potwierdzić. No właśnie, ja mam to w pamięci, dlatego zmęczenie nie gra roli, przyjechałem i jestem. I za to bardzo panu dziękujemy. Ja przypomnę, że jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnym 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej był prolog. Właśnie prolog związany z pana osobą, z pana twórczością. Pokazywano pana filmy nie przypadkiem, no bo oto, tu muszę to podkreślić, witamy laureata, tegorocznego laureata Tarnowskiej Nagrody Filmowej za całokształt twórczości. Panie Krzysztofie, to jest taki pana rok. Ja po prostu kończę 80 i to się tak zbiega. Mam nadzieję, że te nagrody nie mają charakteru nagrobków, czego bym sobie nie życzył. Ja nie mam ochoty zamknąć swojej twórczości, powiedzieć dosyć, już nic więcej nie zrobię. Więc każda nagroda jest ryzykowna, bo może mój następny film nie będzie się podobał. Ale z drugiej strony, no 80 dla reżysera to już jest taki wiek mocno zaawansowany. Ja zdaję sobie sprawę, że ja 50 lat pracuję regularnie na umowie w swoim przedsiębiorstwie, które od 30 lat z kolei prowadzę i które, dziękować Bogu, jeszcze istnieje. Tor jako studio filmowe, które jest rzucone na rynek i które produkuje filmy od lat, produkuje filmy moich świetnych kolegów, to znaczy Kieślowski i Agnieszka Holland, to są właśnie autorzy, których myśmy wyprodukowali. No i ja też swoje filmy produkuję w Torze całe życie, chyba że robię coś za granicą. I to tak się z tych lat narobiło dużo, aż sam się dziwię, jak to się stało. No absolutnie, przez lata rozsławił pan studio filmowe Tor, przecież nie tylko w naszym kraju, ale i w wielu miejscach świata za granicą. Natomiast no tutaj też muszę zauważyć, tak stwierdziłem, że to jest taki pana rok, bo tu rzeczywiście, gdzie się pan nie ruszy, to jakieś specjalne nagrody do tych wszystkich, które w życiu pan już otrzymał, tych regularnych nagród za kolejne filmy w Polsce i za granicą, dochodzą właśnie te za całokształt twórczości. Niedawno był Orzeł, prawda? Nagroda za osiągnięcia życia. Ja też zresztą wiem od organizatorów tutaj festiwalu w Tarnowie, że oni na ten pomysł wpadli dużo wcześniej, nie wiedząc jeszcze, że otrzyma pan Orła w tym roku. A od razu dodajmy, to przyszłość, ale we wrześniu odbiera pan z kolei platynowe lwy na odbierze pan dopiero na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, więc pana rok taki... No, już w Gdyni to już będę 80-latkiem. Na razie jeszcze mam ostatnie dni zeszłego roku, czyli jeszcze mam lat 79. Ale to jest dużo bardzo i rzeczywiście napracowałem się w życiu sporo. A oczywiście nagrody cieszą, nagrody dają taką satysfakcję. Najbardziej jednak cieszy, jak się film podoba. Jak film w ludziach zostanie, jak dla kogoś mój film jest ważny. Na tym mi zależy najbardziej. To nie ma, tego się nie da zmierzyć, tego nie można udowodnić, ale w to wierzę i o to zabiegam. A nagrody, jak powiedziałem, no jak to jest 80, to troszkę tak pachnie nagrobkiem, ale ja się bronię, wierzgam, mówię, to jeszcze nie jest koniec, ja chcę dalej. Za chwilę do tego wątku jeszcze wrócimy, ale nawiązałbym do pana ostatniego filmu, który miał premierę pod koniec poprzedniego roku. Oczywiście mam na myśli Eter. I jak się domyślam, chociaż od premiery polskiej minęło kilka miesięcy, pan ciągle z tym filmem jeździ. Jeździ właśnie, co się z nim dzieje. Nie, no bardzo mi zależy na tym, żeby ten film dotarł do ludzi, bo on idzie trochę pod prąd i on pewną ilość osób zirytował, co też mogę sobie zapisać nawet za sukces. Pewna ilość osób. Ciekawe, że właśnie na przykład ze strony katolickiej miałem kilka takich nieprzyjemnych napaści, ale to się trzeba wpisać w koszty. Jeżdżę z nim bardzo też po świecie. Byłem z nim na wszystkim na festiwalu w Rzymie i tam on się naprawdę podobał. A byłem na festiwalu w Moskwie, gdzie mieli rozmaite zastrzeżenia moi rosyjscy koledzy. Byłem z nim w Indiach. No bo ten film też w jakiejś części dotyczy historii Rosji. To też prawda, ale oni nie wprost o tym mówią. Oni raczej z perspektywy prawosławia patrzyli na tą odmienność katolickiego widzenia. Byłem z nim w Stanach także, na festiwalu Santa Barbara, gdzie też zobaczyłem zupełnie inną reakcję. W Indiach to, co mnie tak uderzyło, to ich pytanie tamtejszej widowni, jak to w naszych europejskich głowach jest ułożone, czy człowiek doznaje sprawiedliwego sądu za to, co zrobił, czy też tu jest jakieś miłosierdzie i może się okazać, że najgorszemu przestępcy coś będzie darowane. W Indiach okazuje się, że nic nie ma być darowane. W następnym wcieleniu cierpimy za poprzednie grzechy. Czyli, że to miłosierdzie jest taką taką europejską intuicją. Czy... A tam zapewne obowiązuje inna filozofia. No przede wszystkim taka, wydawało nam się, że to ten taki bardzo miękki kontynent, że hinduizm jest taki miękki, on w pewnym momencie jest taki surowy i twardszy dużo od chrześcijaństwa. No to wróćmy właśnie do tego wątku z wcześniejszego fragmentu rozmowy. Ja też mam nadzieję, że eter to nie jest pana ostatnie słowo, mimo tych wspaniałych nagród za całokształt twórczości. To jest rodzaj podsumowania, ale absolutnie nie zamknięcia. Co teraz panu chodzi po głowie? Jakie tematy, jacy bohaterowie? Mam parę tematów takich gorących i zabiegam oczywiście o finansowanie. Jeden to jest współczesny film, gdzie bohaterem jest matematyk. I to jest taka historia bardzo autorska, którą bardzo bym chciał opowiedzieć. Wydaje mi się, że jest właśnie dzisiejsza, aktualna, bo ona jest jakąś tam odpowiedzią na ten konsumeryzm czy konsumizm, który panuje powszechnie. A opowiadam o człowieku, który nie chce mieć i to jest jego właściwie protest przeciwko światu. No a z drugiej strony mam ciągle scenariusz, który już wiele lat leży u mnie w szufladzie, już był kiedyś gotów do realizacji. O Jadwidze Andegaweńskiej. Oj, pamiętam z naszych rozmów już rzeczywiście sprzed ona już lat. Była zaawansowana, mieliśmy koproducentów, ale wtedy zawiodła telewizja publiczna, która nie zdecydowała się wejść w produkcję, bez tego nie było możliwości zamknięcia budżetu. I a teraz co pana, przepraszam, co pana właśnie w tym temacie najbardziej zainteresowało w tej bohaterce? To, że ona jest taką postacią, no jak każda święta, zmitologizowaną, a z drugiej strony kroniki bardzo realnie opisują jej zmaganie i coś takiego, co każdy dzisiaj zrozumie. Ona poświęciła miłość, taką miłość ludzką, dla pewnego obowiązku, którego się podjęła jako królowa, czy jako król polski. I to jest ciekawe, bo to oczywiście trzeba ubrać w jakąś formę i ta forma będzie w jakiś sposób jakąś stylizacją. Ale wydaje mi się, że w tym jest taki temat, który widziałem, że właśnie na świecie wszędzie miał dobrą reakcję, bo to i Węgrzy, i Francuzi zainteresowali się tym, że ta Andegawenka była taką postacią niezwykłą i w swojej epoce, i dzisiaj. To czekamy na pana nowe filmy i zapraszamy, bo my za chwilę skończymy rozmowę w Trójce, ale pan przejdzie tylko kilka kroków dalej, do innej części tarnowskiego rynku, by spotkać się z widzami, również z publicznością, bo za kilka minut dosłownie w Tarnowskim Centrum Kultury dłuższe na pewno spotkanie z panem właśnie. Bardzo na to liczę. Zapraszamy serdecznie. To naprawdę tutaj obok jeszcze można zdążyć. Po 16.30 Krzysztof Zanussi do dyspozycji mieszkańców Tarnowa, gości, kinomanów. Dziękuję panu bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję filmowa. Gratuluję nagrody. No i do zobaczenia wieczorem w amfiteatrze, kiedy tę nagrodę będzie pan miał przyjemność, myślę, wielką odbierać. Dziękuję. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants fuyant dans le vent. Nos nuits, nos ivresses, nos délires à nous deux, tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique où l'on s'évolait la réplique dont l'armée nous avait trahi. batą obok des yeux malheureux. Il a fallu cesser le feu comme on peut. Son bruit regarde qui perds-tu donc à la fenêtre le givre fond. Dwa serduszka, Joanna Kulik, piosenka oczywiście z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna. Nie przypadkiem teraz właśnie, bo to jest film, który otwierał w tym roku konkurs tych wybranych polskich filmów podczas 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I nie przypadkiem też witam dwóch jurorów, którzy są ciągle z nami w Tarnowie. Przede wszystkim przewodniczącego Andrzej Jakimowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oczywiście reżyser, scenarzysta, producent, pedagog i obok niego Paweł Mossakowski. Witam. Witam, dzień dobry Państwu. Krytyk filmowy, scenarzysta, producent, czasem aktor, wiele różnych aktywności. Przygodnie. Filmowych, ale się zdarzało, pamiętam. No i właśnie też w tygodniu, kiedy robiłem tutaj relację do Trójki, miałem przyjemność gościć niektórych innych jurorów, więc troszeczkę już rozmawialiśmy. Jak się spotykamy w tym gronie, no to niestety muszę zacząć od tej smutnej wiadomości, która do nas dotarła, no bo wszyscy znaliśmy, tak jak tu siedzimy, Ryszarda Bugajskiego, ja myślę, że panowie nawet lepiej niż ja, chociaż oczywiście z reżyserem wielokrotnie rozmawiałem. No i tak pięknie Krzysztof Zanussi przed chwilą mówił o tym, że mimo zbliżającej się osiemdziesiątki, mimo tych wielu w tym roku nagród za całokształt twórczości, nie zamierza spocząć, nie zamierza skończyć filmem Eter swojej długiej kariery filmowej. Niestety Ryszard Bugajski już filmu nie zrobi. Tak, dla mnie jest to bardzo przykre, bo szczyciłem się przyjaźnią z Ryszardem Bugajskim i miałem, on wsparł mój, jeden z moich takich ostatnich filmów, bardzo trudnych, bardzo odważnie to wsparł. I jestem bardzo załamany tym, że... Mówisz o pewnego razu w listopadzie. Tak. I jestem tym bardzo złamany, że tak się stało, że nie spotkamy się, że nie przyjedzie już do nas na Mazury, do domu, do nas. Nigdy nie było okazji ostatnio, bo był ciągle chory. I jest to dla mnie bardzo przykre. Jestem tym złamany. No, ja nie byłem w aż tak zażyłych stosunkach z Ryszardem Bugajskim, no tym niemniej oczywiście go znałem i, no, i ta informacja też no, mocno mnie dotknęła, dlatego że no, oczywiście wiedziałem o tej jego chorobie, to było widać, prawda? Natomiast też z drugiej strony bardzo no, podziwiałem to, że on no, nie zaprzestał takiej dużej aktywności zawodowej mimo tej choroby, prawda? Miał plany, miał pomysły i tak dalej. Ale niby lekarze mówią, że to właściwie w przypadku takiej choroby, no to nic lepszego niż właśnie taka aktywność, no ale to się tak łatwo mówi, prawda? Mhm. Natomiast właśnie tak nawiązując do tego, co mówił Krzysztof Zanussi, no to on mimo tej choroby był cały czas jak gdyby no, nakręcony. To mu nie przeszkadzało. Ale poświęcał też czas innym ludziom, nie tylko sobie, bo był członkiem jury, był członkiem różnego rodzaju gremiów, które musiało się zapoznać. No do końca aktywne. Ta aktywność była na wielu polach. Dla innych ludzi. Interesował się tym, co się dzieje z innymi ludźmi, co się dzieje dookoła, w kraju. Wszystkim się interesował bardzo. Oczywiście autor wielu znakomitych filmów, ale myślę, że ten jeden to jest absolutnie historia polskiego kina, taki film, który w stanie wojennym na początku lat 80. właściwie w ogóle tego filmu nie było i tak go wszyscy znali, prawda, na jakiejś koszmarnej jakości kasetach wideo. Przesłuchanie oczywiście, no to myślę, że wszyscy wiedzą ten film, który swoją oficjalną premierę mógł mieć dopiero na początku lat 90. i to nie byle gdzie, bo na festiwalu w Cannes. Ja go właśnie oglądałem na takich fatalnych technicznie kasetach, no tym niemniej oglądałem go w takim czasie, kiedy tego rodzaju filmy były bardzo potrzebne. Znaczy to były wczesne lata 80. i taki okres no, przede wszystkim potwornego zakłamania. No, Natomiast ten film no, po prostu pokazywał jakiś kawałek prawdy o ustroju, w którym no, przyszło nam żyć i było to doświadczenie naprawdę takie no, odświeżające, tak, wpuszczenie no, powietrza świeżego do jakiegoś takiego pokoju, gdzie panuje zaduch. No. I też przy okazji tego filmu chciałem powiedzieć, że była w Ryszardzie tak, a pewnego rodzaju dwoistość, choć może ta dwoistość była i w jakiś sposób konsekwentna, znaczy, że on był człowiekiem dosyć twardym, on był człowiekiem raczej bezkompromisowym, o mocnym kręgosłupie, natomiast w jego twórczości widać było niechęć do operowania czarno-białym kolorem. Znaczy to, no, on miał bardzo jak gdyby wykrystalizowany no, system etyczny, ale jednocześnie te jego postacie wcale nie były jednoznacznie tak bardzo etycznie, no, łącznie z Łubekiem z przesłuchania. Wróćmy do rzeczywistości tarnowskiej, do tego, co się tutaj dzieje. No i muszę powiedzieć, że właściwie tak jak siedzimy, to jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji. Bo ja wiem, że wy wiecie, ale nie powiecie. Co mamy? Nie powiemy. Nie powiemy. Nie chcesz, żebym powiedział? No chyba nie możemy, bo oczywiście werdykt jurorski tegoroczny. No to chcesz? Jak, chcesz, to jak ładnie poprosić, to nie powiemy. No, skoro nie chcę, to nie powiemy. To nie. Zostawmy sobie odrobinę suspensu na wieczór, bo oczywiście o 19.30 spotykamy się dzisiaj w pełnym gronie. Cały czas dojeżdżają do nas goście, Laura, Aci, już niektórzy zawiadomieni. Spotykamy się w Tarnowskim Amfiteatrze po to właśnie, by ogłosić tegorocznych laureatów, po to, by wręczyć nagrody. Jury, czyli właśnie to gremium, które reprezentujecie, przyznało dwie swoje nagrody. Nie będziemy tego jeszcze po 16 teraz ujawniać, ale możemy porozmawiać o tym, jak w waszej ocenie ogólnie wypadło tych 12. Nie mam wątpliwości, w większości absolutnie znakomitych, wielokrotnie już nawet w Polsce i na świecie docenianych filmów, wspomniana choćby rozpoczynająca konkurs Zimna Wojna, no najsłynniejszy chyba polski film ostatniego sezonu. Jak będziecie wspominać ten tegoroczny konkurs, no i same też obrady, czy były burzliwe? No więc ten tegoroczny festiwal, który był pierwszym festiwalem, na którym byłem, jak gdyby utwierdził mnie w takim... pierwszy raz w Tarnowie. Pierwszy raz byłem w Tarnowie, w ogóle pierwszy raz byłem w Tarnowie i pierwszy jesteś, raz w jesteś festiwalu. Ciągle. Wciąż jestem. Znaczy on mnie jakby utwierdził w przekonaniu, że z polskim kinem jest generalnie bardzo dobrze. To znaczy to nie jest jakieś szalenie oryginalne stwierdzenie, no bo to właściwie no, wszyscy mówią, że te ostatnie lata były dla polskiego filmu niezwykle udane. No i tutaj obejrzeliśmy 12 filmów w sumie i tak jak mówisz, no taka zdecydowana większość to były filmy no albo bardzo dobre, albo dobre. No, więc to oczywiście jest łatwiejsza sytuacja w przypadku Tarnowa niż na przykład w Gdyni, gdzie siłą rzeczy, mimo selekcji tych filmów jest więcej. Jak jest więcej filmów... No, ale to też więcej nagród do przyznania. No tak, ale większe prawdopodobieństwo też jakiś pomyłek, prawda? Natomiast jak jest taka no, ciaśniejsza stawka, prawda? Tuźni raptem, no to łatwiej tych pomyłek uniknąć. No tutaj poziom był bardzo wyrównany i pytasz się o to, czy były burzliwe. Nie, burzliwe nie były, natomiast były bardzo trudne rzeczywiście, bo tych no bo z kolei jest, nagród jest mało, a filmów dobrych jest dużo, filmów, prawda? No to trudno wybrać ostatecznie. Ja bym nie powiedział, że poziom był wyrównany. Jednak filmy się trochę różniły i też poziomem. Nie, że wysoki. Poziom, ale powiedziałeś wyrównany. Właśnie nie jest. A już się panowie jurorzy dają próbkę tego, jak się... I nie trzeba się tym martwić, że nie jest wyrównany, bo właśnie jest wysoki. I ja byłem bardzo zdziwiony, że tak duże tytuły jak Zimna Wojna uczestniczą, jakby stanęły w szranki. No ale z drugiej strony, dlaczego miałyby nie uczestniczyć? Nie, właśnie. To jest, można spojrzeć na to z drugiej strony i popatrzeć bez taryfy ulgowej, bez takim bezwzględnym okiem, zimnym, chłodnym spojrzeniem i zobaczymy wtedy, że jakby poziom troszeczkę jest zróżnicowany, ale jednak te filmy, dystans, który jeździli, nie jest tak duży wcale. Że wybitne sceny możemy zobaczyć w filmach, które nie były tak głośne, które nie miały tego szczęścia, czy nie były tak udane, ale jednak co najmniej kilka bardzo, bardzo ciekawych filmów. Mnie osobiście najbardziej cieszy to, że to było kino autorskie. większość z tych filmów to były filmy autorskie, osobiste. Czyli takie też kino, które sam robisz, które takie, jest ci bliskie. Które ja cenię, tak. Ale które jednak nie zawsze się może przebić, prawda? I nie zawsze łatwo jest mu się przebić. W każdym razie były to filmy autorskie, które były to osobiste wypowiedzi na bardzo prywatne, czasami o seksualności, dotyczące seksualności, czasami dotyczące choroby umierania naszej kondycji. Od sasa do lasa jakby tematyka, ale te wypowiedzi bardzo osobiste i to jest ciekawe i uważam, że filmy osobiste w tym mają szansę, przez to, że są osobiste, być uniwersalne, dlatego, że one apelują do wiedzy, wyobraźni i tego, co sami wiedzą o sobie inni ludzie na całym świecie i dlatego te filmy często przekraczają bariery granic, otrzymują nagrody za granicami, trafiają do widzów za granicami, że są właśnie prawdziwe, w jakiś sposób autentyczne. No to ciekaw jestem, jak się też rozłożyły głosy drugiego gremium jurorskiego, no i tego trzeciego, znaczy, bo mam na myśli jury młodzieżowe, no i tego trzeciego, czyli całej festiwalowej publiczności, bo tych nagród rzeczywiście będzie więcej. Ogólnie rozumiem, że... My przyznaliśmy dwie dodatkowe. Aha, jeszcze wyróżnienia, czyli w sumie cztery nagrody będą, tak? W sumie będą cztery nagrody. No to też świadczy o tym, że chciało się docenić cztery tytuły. Tak, i to nie są nagrody jakieś pomniejsze, to znaczy no nie są regulaminowe, ale dla nas te filmy stoją w rzędzie obok siebie i to jest bardzo ważne, że mogliśmy je wyróżnić. No wiesz, gdybyśmy poprzestali wyłącznie na dwóch nagrodach, to prawdopodobnie wszyscy byśmy opuszczali obrady z takim, wiesz, poczuciem niedosytu i wręcz no, takim poczuciem, że tutaj żeśmy skrzywdzili kilka filmów, prawda, które na nagrody zasługiwały, a tym niemniej nie mogliśmy tutaj w żaden sposób tego wyrazić. No i to taka no, trochę boczna furtka w postaci dwóch wyróżnień no, trochę ratowała sytuację, prawda? Bo a i tak poza tymi wyróżnionymi czterema filmami, no pozostało jeszcze kilka, które no chciałoby się... Kilka naprawdę dobrych filmów, wiesz, które chciałoby się jakoś nagrodzić, no ale no, po pierwsze no, nie bardzo można, specyfika, prawda? Specyfika właśnie festiwalu, no niestety. No a po drugie też nie można no, doprowadzać do takiej no, nadmiernej inflacji nagród, no. Ich nie może być za dużo po prostu. Tak, więc w zasadzie coś znaczyły. Ternowska nagroda filmowa to jest jedna nagroda. Jest tylko na zasadzie jakby wyjątku czy do uzupełnienia nagroda specjalna i na tym koniec, więc tak naprawdę bardzo mało jest tych nagród. To jest jakby specyfika tego festiwalu, a tymczasem zestaw taki zacny. No. Bardzo tym bardziej cieszy, bo tak naprawdę i na festiwalach filmowych najważniejsze jest to, żeby te filmy zobaczyli widzowie. I tutaj nie możemy narzekać, sala w zasadzie codziennie była wypełniona niemal po brzegi albo i całkiem, więc zainteresowanie polskim kinem, ta dobra pasta wciąż trwa. No to ostatnie już pytanie, czy jesteście w stanie ujawnić coś, co nam szykujecie, nam widzom na przyszłość, nie wiem, Paweł może jako producent filmowy ciągle w tej roli, Andrzej Jakimowski jako oczywiście reżyser. Coś można, rąbka tajemnicy no ja o nigdy, przyszłości ja nigdy, ujawnić? Nigdy tego nie robię, bo nie chcę zapeszyć, ale oczywiście mam projekt i jest to kameralny i myślę, że chyba wesoły film. Nie rozgrywa się w pobliżu naszych tutaj tych rejonów. Się zastanawiam, który z twoich dotychczasowych filmów był najbardziej wesoły i mam wrażenie, że chyba ten pierwszy Zmruż oczy. Albo Sztuczki. No Sztuczki w sumie też, tak. Więc nie będę szczegółów opowiadał, żeby nie zapeszyć. Dobrze. Dobrze, że pracujesz. Wiesz, ja jestem właściwie już byłym producentem filmowym, bo od kilku lat się tym nie zajmuję. No, na razie ta droga się nie otwiera znowu, tak? Nie, ja się trochę przebranżowiłem i zacząłem pisać książki, publikować powieści. Czyli raczej mamy czekać na literaturę. No, chociaż, wiesz, no ciągnie mnie do filmu, więc prawdopodobnie jakiś może scenariusz w najbliższej przyszłości napiszę. Ale już nie będę produkował na pewno. No to dziękuję za te deklaracje. Paweł Masakowski i Andrzej Jakimowski. Dziękujemy. Juror i przewodniczący jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję bardzo za spotkanie. No i sięgnijmy może po muzykę. z jeszcze jednego filmu konkursowego w tym roku. To Słodki koniec dnia Jacka Borcucha, muzyka Daniela Bluma i tutaj z gościnnym udziałem Leszka Moszczera. Muzyka Daniela Bluma z gościnnym udziałem Leszka Moszczera z filmu Słodki koniec dnia Jacka Borcucha. Czekamy na kolejnych gości. Właśnie dostajemy wiadomość, że być może już za moment dojadą do nas, do Tarnowa. Ale na razie ze mną w studiu Radia Kraków w Tarnowie osoba reprezentująca gospodarzy Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Maria Wardyń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szefowa Kina Marzenie. Zacznijmy od przypomnienia, bo to bardzo miłe przypomnienie, że to jest, nie wiem, jedno z najstarszych, a może w ogóle najstarsze kino w Polsce? Jedno z najstarszych, bo chyba starsze jest kino Pionier w Szczecinie, z tego co pamiętam. Ale niewiele, zdaje się. Ale niewiele, natomiast Kino Marzenie ma 106 lat, o ile się nie mylę. Chyba dobrze liczę, bo od 1913 roku... Te losy były dosyć skomplikowane, więc to nie jest takie oczywiste. I nie w tym budynku, tak. Natomiast już zaczęło istnieć właśnie Kino Marzenie pod nazwą Marzenie, więc te 106 lat cały czas funkcjonuje nazwa Marzenie. Zresztą uważam, że to jest piękna nazwa dla kina. Więc mamy już 106 lat, a w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, od 1924 roku, więc też już długo. No nawet powiedziałbym, że tu wszystko się, ta metryka się zgadza, bo ta nazwa Marzenie jest taka troszeczkę staroświecka, ale właśnie... Troszeczkę tak. Ale bardzo pasuje do tej historii, no jeżeli kino ma ponad 100 lat, tak. No to wiadomo, kiedyś do kina się szło, żeby absolutnie tylko i wyłącznie spełniać swoje marzenia. Oczywiście, ale ja myślę, że nadal ciągle, się po to chodzi. Ciągle to się dzieje. Oczywiście. Uważam, że świetna nazwa. A ja chciałem cię, Mario, zapytać o to, co jest ci też bardzo bliskie, a co wielu widzów w całym kraju bardzo interesuje, czyli o sieć kin studyjnych i lokalnych, bo do niej właśnie również Kino Marzenie należy. Jaka kondycja tej sieci, bo to są mniejsze kina, kina studyjne, często nieduże, ale jakże ważne dla no i dlatego powstała sieć tej kultury filmowej. Tak, dlatego powstała sieć, to znaczy kina studyjne to jest w ogóle już pojęcie, które funkcjonuje od bardzo dawna i teraz mamy 60-lecie kin studyjnych, a więc pierwsze kina studyjne powstały w 1959 roku. I to było, to były w dwóch miastach, kino Adria w Łodzi i kino Warta w Poznaniu. To były pierwsze kina studyjne. Potem bardzo różnie toczyły się losy tych kin studyjnych. W PRL-u one istniały, albo w innych kinach były dni studyjne tak zwane, gdzie pokazywano trudniejszy troszkę repertuar. Natomiast no, po przełomie 89 roku czasy zrobiły się bardzo trudne dla kina. Wszędzie zaczął rządzić rynek i prawa rynku, więc głównie komercyjne filmy miały rację bytu. Wszyscy musieli zarabiać i kina również. To było bardzo trudne i dlatego pojawił się taki pomysł, żeby powstała sieć kin studyjnych, żeby wesprzeć właśnie te małe kina, które mają tak trudną sytuację i upadają i naprawdę jest im bardzo ciężko, żeby jakoś je wesprzeć. No i w 2002 roku powstał pomysł, potem to się rozwijało. No i chyba z tego, co wiem, ma się dobrze. Ma się dobrze. My przystąpiliśmy do sieci w 2008 roku, z tym, że my jesteśmy, bo tam później się wyłoniła taka potrzeba, żeby były jeszcze kina lokalne, więc tak naprawdę sieć się nazywa sieć kin studyjnych i lokalnych. Kina lokalne są na troszkę innych zasadach, ponieważ nie muszą spełniać aż tak wygórowanych i wyśrubowanych zasad, jakie muszą spełniać kina studyjne. No i właśnie, z procentami europejskiego repertuaru i tak dalej. Tak, ale to już repertuar to jest osobna kwestia, ale dodajmy, że właściwie wszyscy, myślę, nasi teraz słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi, znają te kina, bo one są i w dużych miastach, i w mniejszych, i w ogóle w małych miejscowościach, prawda? Tak, oczywiście, że tak. I to w tych małych, zwłaszcza w tych małych miejscowościach, ale i w dużych, tam gdzie jest konkurencja multipleksów. No był to z nami chociażby Roman Gutek. Dokładnie tak. To jest przecież w Warszawie, kino Moranów. No, ale czy we Wrocławiu multipleks wręcz, taki właśnie studyjny, o takim profilu. Nowe Horyzonty. Tak. Dokładnie tak. No więc to jest bardzo duża pomoc, bo to jest takie wsparcie, no przede wszystkim finansowe. I tutaj muszę powiedzieć o na przykład rewolucji cyfrowej, która się w kinach dokonała i która była takim momentem, że wydawało się, że kina takie mniejsze tego nie przeżyją po prostu, bo projektor cyfrowy, który stał się nagle koniecznością, bo inaczej po prostu przestawało się funkcjonować na rynku. To był obowiązujący nośnik po Dokładnie prostu. Dokładnie tak. Dystrybutorzy nie byli zainteresowani, żeby w tym kina wesprzeć. No i to groziło, że tak powiem, śmiercią tym kinom. I co się stało? I sieć kin studyjnych i lokalnych zaczęła to wspierać. Zresztą sieć kin studyjnych i lokalnych jest w strukturach Filmoteki Narodowej i zaczęła to wspierać właśnie finansowo. I dzięki temu te kina jakoś żyją. Oczywiście nie wszystkie. Część kin jednak upadła. No to jest taka kolej rzeczy, ale wiele kin dzięki temu funkcjonuje, bo mogły zakupić te projektory cyfrowe, które oczywiście wtedy, no nie wiem, bo to już trwa 10 lat, ta rewolucja cyfrowa, były przeraźliwie drogie, a teraz wcale nie są dużo tańsze. No i też wyjaśnijmy, dlaczego tak dużo o tym mówimy, bo tradycją Tarnowskiej Nagrody Filmowej, przynajmniej już od wielu lat, jest właśnie takie spotkanie przedstawicieli sieci kin studyjnych i lokalnych i takie też miało miejsce w tym roku. Tak, bardzo się cieszymy, że właśnie Tarnowska Nagroda i ten nasz festiwal daje też taką możliwość, żeby właśnie Wymiany doświadczeń, przyjeżdżają ludzie z różnych kin, właśnie z tej sieci kin studyjnych i lokalnych i Andrzej Goleniewski, który jest takim szefem i taką dobrą duszą tego całego ruchu właśnie kin studyjnych i lokalnych. I teraz my z Andrzejem zastanawialiśmy się, prawdę mówiąc, który to raz się spotykamy w Tarnowie i tak różnie nam wychodziło od 20 kilku, ale w końcu stanęło na tym, że chyba 13 razy. I chyba to był 13 raz, ale absolutnie nie był pechowy, spotkanie było świetne. No to się cieszę, no i życzę wszystkim przedstawicielom i prowadzącym te kina studyjne i lokalne, żeby jednak małe czasami znaczy i piękne, i wielkie. Oby tak rzeczywiście było. I niech tak zostanie, niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Jeszcze cię poproszę o zapowiedź czegoś specjalnego. Wieczorem poznamy laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, tak jak wspominałem. Przedstawimy ich zresztą jutro też w Trójce po 12 w audycji Katarzyny Borowieckiej. Natomiast możemy już zaprosić słuchaczy Trójki z Tarnowa na specjalny dzień jutro. To jest taki właściwie epilog festiwalu. No ja oczywiście nie mogę zdradzić, jakie filmy pokażemy, ale powiem Państwu, że będzie o godzinie 11 bajka dla dzieci, o godzinie 15 będzie projekcja, o godzinie 17.30 Nagroda Jury Młodzieżowego, Nagroda Jury Młodzieżowego, o godzinie 17.30 Nagroda Specjalna Jury i o godzinie 20 Nagroda Główna. Czyli Grand Prix tak Festiwalu. Także jeszcze jutro projekcje już laureatów 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, oczywiście w kinie Marzenie. Bardzo serdecznie zapraszam. A ja dziękuję za wizytę szefowej kina Marii Wardyń. Dziękuję. Dziękuję. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki. Swoje nerwy na wodzy trzymają. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatów, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Nie przypadkiem zaśpiewała nam teraz Iga Cemrzyńska, Mój intymny świat, chociaż we fragmencie. I strasznie się cieszę, że dojechały do nas dwie kolejne panie. Jedna zresztą już tutaj była, to może zacznę od Bożeny Stachury. Dzień dobry. Dzień dobry. No i z ogromną przyjemnością witam osobę niezwiązaną może tak bezpośrednio ze światem filmowym i z festiwalem w sensie dosłownym. Beata Madalińska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień czyli dobry. Żona reżysera Janusza Kondratiuka, ale to trzeba zauważyć, bo to niezwykłe spotkanie. Nie miałem takiej chyba sytuacji w audycji nigdy. Janusz wysłał dwie żony, by odebrały nagrodę. No właśnie, dwie żony Janusza Kondratiuka. Tak. Mm-hmm. Przyjechałyśmy prosto z Wałbrzycha, gdzie Janusz Kondratiuk za film Jak pies z kotem dostał Grand Prix od reżyserów. Absolutne gratulacje. Festiwal reżyserii filmowej i Grand Prix, tak? Dla filmu Jak pies z kotem. Wspaniała naprawdę. I dwie żony wiadomość. Zapakowały się w samochodzik i w ten dziki upał, mijając wypadki samochodowe, deszcze, gnały do Tarnowa i zdążyłyśmy. No i pięknie i dziękuję, że jesteśmy, chociaż jeszcze przez chwilę, bo audycja dobiega niestety już końca, ale wyjaśnijmy, żeby ktoś nie pomyślał, że Janusz Kondratiuk jest bigami. To się zbiega życie z filmem. Z filmem, tak. Miałam wielką przyjemność moją, tu cudowną Beatę, wspaniałego kierowcę, bo Beata się okazała dzisiaj kubicą polskich szos, zagrać w filmie. I żałuję, że nie miałam scen samochodowych więcej, tylko tam dwa. No, ale troszkę było. Pani Beato, jakie to było doświadczenie, jak pani we własnym domu, bo przecież film był kręcany w państwa domu, taka bardzo osobista historia, nagle spotyka się z aktorką, bo pani się chyba wcześniej przed filmem nie znały, prawda? I spotyka się pani z aktorką, która panią gra w filmie. O ile z Igą Cemrzyńską to było inaczej, którą zagrała Aleksandra Konieczna, no bo tu aktorka z aktorką, no to jest inna sytuacja. No to o trudność, czy to było trudne zadanie, to należałoby chyba Bożenę zapytać. Nie, ale jak pani w ogóle reagowała na taką sytuację? Ja z kolei uczestniczyłam przy wyborze aktorów, także ja już byłam przygotowana, że przyjedzie Bożenka i miałam nadzieję, że ta rola jej przypadnie do serca i że wczuje się w tę sporo starszą od siebie kobietę. Było to dla mnie wielkie przeżycie, nie ukrywam. Wielkie przeżycie, dom wypełnił się dziesiątkami osób, po prostu i to było moje pierwsze doświadczenie w moim życiu. Nie miałam nigdy możliwości uczestniczenia w takim przedsięwzięciu i przyznam, że było to cudowne, ale też i bardzo trudne doświadczenie. A z drugiej strony, bo mam wrażenie, że chyba teraz już po tej pracy na planie, w domu u państwa Kondratiuków, to chyba panie są bardzo zaprzyjaźnione. No, ja to wczoraj powiedziałam nawet na scenie w Wałbrzychu, bo odbierałyśmy nagrodę Dzika, że przedłużył mi się ten film. Ja dalej jakby w nim trochę gram i mam dzięki temu filmowi nową rodzinę, w której już jestem zadomowiona. I to jest chyba największy skarb, że poza wszystkim, że dostałam fantastyczne zadania aktorskie, które starałam się jak najlepiej wykonać, to jeszcze dostałam właśnie takie przyjaźnie, jak nasza z Beatą, jak z Januszkiem, tak, i z Igusią Cembrzyńską. Już film minął, czas rzeczywiście już jest odległy, a my nadal A Beaty razem. A Beaty razem, tak. I wspieramy bardzo, się. I bardzo, o Boże, ona bardzo mnie wspiera. No bo choćby nawet, gdyby mnie nie wsparła, to wczoraj w Wałbrzychu musiałabym sama stanąć na scenie i odbierać nagrodę. Było to dla mnie niesamowite wyzwanie, a Bożena wzięła mnie pod rękę. Idziemy. No i pięknie się skończyło. No wyjaśnijmy tylko, no niestety, nie mógł do Wałbrzycha i tutaj teraz do Tarnowa dojechać reżyser Janusz Kondratiuk. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Zdrowia, Januszu, zdrowia. Całujemy go serdecznie i mam nadzieję, że upora się z chorobą. Dziękuję bardzo za to chociaż krótkie spotkanie i za to, że zdążyły panie dojechać do Tarnowa. Ja nic nie mogę powiedzieć, ale jeśli zostały panie przez organizatorów zaproszone tutaj i no to Bożena Stachura drugi raz, to chyba świadczy o tym, że film Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka znalazł się w gronie laureatów, ale więcej sza. Dziękuję bardzo. Bożena Stachura i Beata Madalińska. Dziękujemy. To ostatni goście Trójkowa filmowo z Tarnowa. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiamy. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. I już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.